إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. الحمد لله، رياض الصالحين نطوكو التملنجة الصعبة، باب اليقين والتوكل. لا ulimalizia katika darasa iliyopita hadithi ya sita ambayo ana Umar radhiallahu anhu qal, kutokana na Sidna Umar anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ya nane ndio tulimalizia inshallah. Hadithi ya nane ambayo anasema, an Abi Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه على سيما، نظرت إلى أقدام المشركين اللي أنغلي أن يعيد وشركين ونحن في الغار نازل كتير وكفانغو تنهاد المنظومة نفرد المدينة توفيشه na walifika Makuraishi pale baada ya kuletwa na mtu mmoja aliyekuwa bingwa sana kupata nyayo, akawafikisha mpaka pangoni. Wahuma ala ruusina, na wao wako sehemu ya juu ya vito vyetu. Fakultu, mimi nikasema kumwambia Mtume, ya Rasulullahi, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana, lakini mmoja wao kama angetizama chini ya miguu yake basi angetuona. Fakala, Bwana Mtume akamwambia sahibu yake katika habari hiyo, ma dhannuka ya aba bakrin bithnaini allahu thalithuhu, nini dhana yako Abu Bakar kwa wawili ambao Mwenyezi Mungu watatu wao, unadhania panatokea nini? Hakuna dhara yoyote. Kwa hivyo kwa moyo wako ukiwa na hofu, sisi tuko katika amani kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi. Afad alhadith, hadithi hii imepindisha wujubu sifatu billahi azza wa jalla, wajibu wa mtu kuwa na imani thabiti mbele ya Mwenyezi Mungu tuku, walitminani ila riayati. Mu'min anatakiwa awe katulizana moyo wake kwenye utungaji wake Mwenyezi Mungu, aasi kwamba anatungwa, analindwa, lolote ambalo litampata basi halina budi kumpata. Aache kabisa mtu kuitakidi itikadi mbalimbali, awe na imani ya kwamba utungaji wa Mwenyezi Mungu uko juu yake. Wa inayatuhu, na vile vile ayakimishe kuwepo kwa utungaji wa Mwenyezi Mungu, baada badli ljuhudi ila akhdhi lhaidati walhaj, Mungu wa mbinguni wamwaminishe baada ya kupitisha yeye mwenyewe juhudi za kibinadamu ambazo ni kuchukua hadhari, kujiandaa pahala penye mvua kuarekatia kitu cha mwamvuli au raincoat, pahala panapomibamiba karekatia mtu avae kiatu apite pahala kama hapo. Baada ya kumaliza juhudi hizo, ina moja kwa moja awe na imani ya utungaji wa Mwenyezi Mungu, asiweke utungaji wa Mwenyezi Mungu huko kutolea mbali, anampiga jambo, kumbe hana adhari yoyote anayochukua hapo. Itakuwa makosa ni yake mwenyewe. Itakalompiga si akasema kwamba Mwenyezi Mungu ameniahidi ya kwamba utungaji wake kwa juu yangu mimi, kumbe amefanya uzembe. Mwenyezi Mungu ndiye asemaye kwenye Qur'ani, khudhu hidhrakum, chukueni adhari zenu. Tunapokwenda vitani, tizame lipi lifaalo, kanfiru thubatin au nfiru jamia. Kuna wakati mwingine tokeni mmoja mmoja, maana mtotoka kwa vurugu utajulikana. Na kuna pahala pengine sheti mtoke kwa vurugu, mmoja mmoja atauawa. Kanfiru thubatin au nfiru jamia, alimradi hadhari ni katika namna mojawapo ya kumtegemea Mwenyezi Mungu vilivyo. Panapo maumivu, itafute zile sababu zile zilizowekwa na Mtume, tadau fanyeni dawa. Fa inna Allaha lam yadaa shifaan, lam yadaa daan illa wadaa lahu shifaan, Mwenyezi Mungu hakuweka maradhi ila ameyawekewa na dawa yake vilevile. Kwa hivyo tadau, unapochukua hadhari ukaanza kufanya matibabu, ndio unamtegemea Mwenyezi Mungu yuko, na sio kusema Mungu yuko akitatajama wefiki tanifika tu, ikiwa kufa nitakufa tu, na unajiajilia unadhurika. Hivyo itakuwa ni madhara kwa nafsi yake mtu, wala yakunhu biaidikum ila tahaluka. Na Mwenyezi Mungu anasema msijisukume wenyewe kwa mikono yenu katika maangamizi, msijidhuru, msijiachie ovyo. Pia hadithi hii inafidisha ishfaqu Abi Bakrin radiyallahu anhu, huruma alizokuwa nazo Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wa mada hubbihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na ukunjufu uliokuwa hauna mpaka wa mapenzi yake kumpenda. Hii ndiyo itikadi sahihi ya Waislamu wa kweli kwa Abu Bakr, ama itikadi ya Mashia. Wao wanaona pale pangoni ameyasema yale aliyakuwa atakumuulisha Mtume, kitu kikimzuilia kingine lile kitu atakumuulisha, na kitu gani kilichomfanya yeye aingie mwanzo kuzima matoto yote yale, hata ikawa nyoka ametafuna sehemu katika mguu wake. Maneno ambayo hata mtoto mdogo anaweza akayakionya, akayatupilia mbali, hayana maana yote. Basi wao wameweka wadui kwa watu hawa, wameweka wadui kwa Abubakar, wameweka wadui kwa Umar, wameweka wadui kwa Uthman. Hawa watu wao ni maadui zao. Kwa hivyo lolote lile jema walilofanya watajigeuza wao wenyewe. Itikadi sahihi kwa Abubakar kwa Mtume, alifanya ishfaqu huruma, wa mada hubbihi, ukunjufu wa mapenzi yake ambayo hayana mpaka, lirasulillahi kwa Mtume mwenyewe. Na yeye Mtume ndiye aliyemsubirisha Abu Bakar amsubiri kwa ajili ya safari hiyo. Mara nyingi akiomba yeye kuondoka, akimwambia Mtume mahalan, huenda Mwenyezi Mungu akaja sasa atakuchukulia sura hii kwa kuona haya safari hiyo. Kumbe sahihi mwenyewe anachukulia yeye mwenyewe. وخوفه عليه من الاعداء فخوف يجويات ابو بكر وموليه حرمه متوبه بيدي المعدوي ليوما ما كما في يقطع تستهي بدقه حالي ما يسال استدى كذا كذا كذا نموشى لمميه متوانه نموشى يا ابو جهل يا مكتانا يا رسول الله سين قواه يستيبيا وقت ابو بكر لمميه متوبه كما تينانا موجه هو تتوانه kwenye nili wajili mjia yu ya Abu Bakr. Baada ya upinzani ulitokezea baina ya watu, na yule ambaye kawaleta pale anawaambia mimi ilmu yangu imefikia hapa humu ndani ndani sijui kama wamepita hapa wataondoka lakini lazima wamepita huko tamaa kwa sababu hii nayo ingawa zimekutwa kutwa kwa miguu ya mbuzi zimekutwa kutwa kwa miguu ya kina Abdallah bin Abi Bakar walikuwa wakifuta nyayo zile wanakuja kuleta vyakula pale wengine wanaingia jioni wengine wanaingia usiku basi wanakuja mapema wanakuja baadaye wanakuta kabisa lakini bingwa yule alikuwa bingwa wa kweli anasema pamoja na kufuta miguu ya mbuzi hapa inaonekana miguu ya watu wawili bado imeingia ndani wanampinga wanamwambia hapa hajapita Abu Jahal anaapa ya kwamba magugu haya na majani haya yalivyo haya mimi nayajua tokea Muhammad hajazaliwa mimi nayajua watotomia kaingia mtu nani huyu pamoja na njiwa kutaga kwenye uti wa buibui buibui ikazunguka kwenye pande zote wakati nabishana vile yule kafikiria kwamba hapa ndipo alipoingia Abu Jahal ilimjia kuinama kidogo humu mna watu anachungulia Abu Bakar anasema macho yangu na macho ya Abu Jahal yalikutana waziwazi akaonana naye Mtume akamwambia tumeonana face to face mimi na Abu Jahal Mtume akamwambia hujaipitia aya ya Qur'ani isemayo wa tarahum yanzuruna ilayka hum la yubsirun utawaona wanakutizama lakini hawezi kuona ni maajabu makubwa sana Mwenyezi Mungu tokeo lile analisema kwenye Qur'ani illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي الصفر لم يزنبوا فالقصر التوبة إلا تنصروه نينك من تتمع ذنب وإسلام وكن نصور محمد وكن نصور الدين ألوك جمعه فقد نصر الله بسي من يزند أميشة نصور من واكبة نديني الشيطة لزيمة فموجنا ودوي إن يطني ولزيمة تحوجوه في كل زيجين من يزند أميشة نصور من واكبة حتى حتى نصريات يا معجاب من يزند ومعفانيا إذ أخرجه الذين سفر كنبوكا walipomtoa yeye mtume makafiri katika ardhi ya kwao idhuma fil ghari hata hata pale walipoingia pangoni hapo ndipo walipoonyesha ukalimu hivi yakulu biswahibihi hapa Mwenyezi Mungu anatia kru Muhammad kwa Abu Bakar alikuwa hapa wake hakuwa ni adui yake kumbuka alipotuma mtume kumwambia sahibu yake je na Mwenyezi Mungu anayepia muongo ana maana lakini katika itikadi ya kishia kuna itikadi kama Mwenyezi Mungu kuna baadhi ya mambo hayajui kabla anayajua baada wanayo itikadi hiyo al-bidaya yaani kuna baadhi ya mambo Mwenyezi Mungu anayashtukia haivi vile vile hebu nianze kuzingatia kuliko nikitawanganisha yote wanamfanya Mwenyezi Mungu naye vile vile hana maana hiyo ni itikadi ya ndani bidaya, yaani mambo yanazuka anayeshukia tu na hili sikuliona katika uungu wangu vile vile na kwa hivyo kwa itikadi hiyo ina maana hapo pengine mtume hakumjua kama Mwenyezi Mungu hakumjua Abu Bakari kama aliyekuwa mtume na vile vile maana yeye anasema hivi yakulu li sahibi alipotema mtume kumwambia sahibu yake shaka وسيقولونك يا أبو بكر إن الله معك حقيقة من يزنب يكو فمن ينسيسي جي من يزنب أنا وزا كاوة pamoja na mbayo mke wake. Grupu nyingine ya mizizi. Kwanza ni sahibu yake, akaja Mwenyezi Mungu mwenyewe. Alafu anasema ya kwamba Mungu anasema Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi wawili. Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Nini dhana yako Abu Bakar kwa wawili ambaye ambao Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wao? Abu Bakar. Hawa wale kufanya. Ruhu zimeshuhudia kutoka mbinguni kwa Mtume kamtamkia pepo mwenye yuhai. Hawajapata kutolewa salamu na Mwenyezi Mungu kiumbe katika ardhi hii ila wawili. Wawili la dalili. Ameteremka Jibrili kuja ardhini kwa jambo hilo. Anamwambia Mtume, Mwenyezi Mungu anakupelea salamu wewe kwanza. Alafu kwa upande wa mwokozi Mtume anasema Mwenyezi Mungu mtolee salamu zake kwa Abu Bakar. Na umwambie yeye Mwenyezi Mungu yuradhi naye Abu Bakar. Je, yeye mwenye Abu Bakar kuradhi na Mwenyezi Mungu kile kile? Hiyo nafasi ya kuipata huko. Lakini asili ya ugomvi huu kwa Mashia ni kwamba Abu Bakar na Umar ndio walioikomka Mashia. Ndio walioianzisha utawala wake wa Kursi. Makursi ni watu ambao hawajapata kupigwa, hawajapata kuangushwa. Abu Bakar na Umar wakati wa kumaliza wameweka uadui, wameweka chuki mpaka yule Komeni anatamka kwenye kitabu chake ya kwamba tutakwenda kuipiga sisi Maka na Madina, alafu tufukue makaburi ya wale mafaruti wawili. Anamkusudia Abu Bakar na Umar radhiallahu anhu. Lakini Mwenyezi Mungu alimuonyesha, alimjua mpaka sasa akatarajia mpaka sanda uchi katika wanagombania watu jeneza, sanda imevuka hivi hapa na masala wale watu kukutizea wale watu wengine kabisa. Mwenyezi Mungu kashatoa proof kama ni wema, alafu wewe unakuja kama si wema, unataka mimi na mizishi sasa. Mwenyezi Mungu anamwambia, anasema kwenye Qur'ani, hivi ya kudu mtoafuku mkubwa aliposema kumwambia sahibu yake. Hapa Mwenyezi Mungu anatoa kuipo palikuwa ni sahibu yake. Hakuwa ni adui yake. La tahzan inna Allaha ma'ana. Na kauli ya Mtume ni kwamba usihuzunike, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Na Mwenyezi Mungu abadan awe pamoja na bali. Ikilikuwa ni dhali mmoja katika wao, Mwenyezi Mungu angeondoka. Kwani nasema katika hadithi kutusii Mwenyezi Mungu ana thalithu sharikaini ma lam yakun ahaduhuma sahiba. Mimi ni watatu katika washirikianao wawili, hata mmoja wao hajafanyia khiana mwenzio. Ina maana Mwenyezi Mungu pale alikuwa ni watatu wao, kwa sababu hakuna yoyote aliyefanya khiana kwa mwenzake. Ndio maana Mtume akamwambia fa dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Nini dhana yako kwa watu wawili ambao Mwenyezi Mungu ni watatu wao? Mwenyezi Mungu alikuwa watatu wao kwa sababu kuna mmoja aliyemfanyia khiana mwenzake. Tayeb. Anasema Mwenyezi Mungu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya thaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi ila tahzan inna Allah ma'ana. Fa anzala Allah sakinatahu alayhi. Rufi nyingine na kuja, Mwenyezi Mungu akateremsha utulivu juu yake Abu Bakar. Akawateremsha utulivu pangoni mle wakakaa panda. Yule baada ya kuambiwa maneno yale, akawa tena moyo wake umekuwa imani bila kiasi. Kwa iyadahu bijunudi, na pale akamtia nguvu kwa majeshi mengine ya malaika. Jamtarauha, yenye hajapata kuyaona hivi. Hebu ungeona maajabu siku hiyo. Wingu ulifikisha kutanda la ardhi ya dunia. Imekuja battalion kutoka mbinguni pale kama makoreshi wangeanza studio. Yoyote hiyo hakika kiasi. Lakini kama ungewaona na wakainua panga zao kutakuwa dhuru, basi kikosi kilikuwa kimeshatanda wingu kama mvua la nyesha. Wa anzala bijunudi lam taraha wa ayyadahu bijunudi lam tarauha wa ja'ala kalimata الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. Na akalifanya tamko lake Mwenyezi Mungu kuwa liko juu na halitokaliwa na lolote baada yake, na neno la makafiri kalifanya kuwa liko chini. Huyo ndiye sahibu aliokuwa naye mkubwa. Inasimuliwa katika kutaja utukufu Abu Bakar Siddiki, inna malakan min malaikati samai saala Allah taala أن يمده في حياته 100,000 عام. كنا ملائكة لموما من يزمه المتقوف عمو أن يزيك التوحى يواك سياسة لك لكموجة ويعطيه قوة 100,000 ملك فأمبتك ملائكة لكموجة ويعطيه أجنحة بقدر 100,000 ملك لأمت الماوى ماوى كملائكة لكموجة. قال له الله النزيد فنغلزة أيها الملك أو الملائكة لماذا كل هذا وذيب يتهاي اكشفه وليهنين. قال يا ربي لأطوف بعرشك. ملائكة تجيب يا ربي ipate angalau uwezo japo raundi moja kuizunguka arshi yako tukufu. Maana hiyo arshi ni kubwa kuliko chochote, kuliko mbingu saba zote, huwezi kuikadiria. Na hizo mbingu Mwenyezi Mungu anasema wasamaa banainaha biaidin wa inna lamusiun, na hizo mbingu tumezijenga sisi kwa uwezo mkubwa wa sahawa. Wewe unaona rangi ya buluu juu, sio buluu ndio mbingu ile. Buluu ni mchanganyiko wa zile anga zilizo juu, miangaza ya juu kwa nyota imepiga mpaka na buluu. Lakini mbingu ni chini ya mbingu katika, na buluu ile unaiona kama kwamba imezama baharini kwa uone wako wa jicho. Lakini ukisogea pale kuchanjika nako utaona tena kuendelea vile vile, na mwisho ni ingia kama chini. Na ukipaa kuendelea angani kwa chombo chochote chenye spidi kubwa mno, basi mpaka kwa mujibu wa masafa yoyote yale, ukiangalia juu baadaye kama kwamba uliondoka ardhini bado juu vile vile. Hiyo ndio samaa dunia ilivyo. Na baada ya hiyo kuna ya pili, na baada ya pili kuna ya tatu. Utakapofikia sasa, basi arshi ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko malaika. Kwa kustaajabia arshi ya Mwenyezi Mungu ilivyo, akaomba kwenye akili ya kimalaika, ikipata nguvu za malaika laki, nikapata na umri wa malaika laki, na nikapata mbawa za malaika laki, Mwenyezi Mungu akamwambia hata nikikupa vyote hivyo unavyoviomba hutaweza kuzunguka arshi yangu. Faqala almalaku ya rabbi istajib li, yule malaika akashikilia mola wangu nijibu na kuomba ujibu kwiki. Faatahu llahu ma talaba, Mwenyezi Mungu akampa alipokitaka, kumuonyesha kwamba huwezi. Wadhalla almalaku yatufu, baada ya kupewa alivyoviomba malaika akadumu muda mrefu kuwa anayuzunguka arshi 100,000 aami, kwa mwaka 100,000 vikubwa 100,000 malaki, kwa nguvu ya malaika 100,000 vikubwa 100,000 bina, kwa nguvu ya mbawa 100,000 malaika. Hiyo mbawa za zaidi za kimalaika. Wa baada ma kama hadha zamanu lbaidu kullu, na baada ya kusimamisha au baada ya kudumu kwa muda wote huu, wajada nafsahu inda jannati al-maqwa, akatoka taabani, akajikuta nafsi yake huko katika kirindi iitwayo jannati. Akawa nabia pale kwamba tumbo zimekwisha, pesa laki zimekwisha, na yeye iko pale pale hana kitu. Wa idha bihuriyatin tasalu, قال فلست نقول لعلنا نريد عليك ما يؤتيك يا مسكين مسكين يا منبك نقول تميل كذيلي فقال لها ملائكة كم يبقر العين طلبت من ربي كذا وكذا إني فهم ملوانه مية كتو كذا أكتو كذا وما استطعت لكن بعد سكويدا أن أقطع من عرض الرحمن شيئا وكذا أريد أن أقطع عقل من يتبه من الحديث حتى تدلوكم ناس يوم لكم نقاط لكذا ما تفعل يوتي من عقل تمثل الله أكبر من يحيوات جريه كل موت كما تقول وكويت فلينا مصاري ونفقون تتكركون تتفيدا ونفتمك الله أكبر تيا كوني أجيري تيا كوني موي وكما سالتا لكم بيلي يبوكو مكو بكي نو سيفني مسخرة إبادة وليويك وكيفيك أفانا مسخرة تكيلتا أمر يلولي أبي يبوكو بكي أبي فقالت له الحرية لحور العين كمن بها ملائكة أيها الملك أي ملائكة أتدري كم قطعت في هذا الزمان كله؟ إيه ما يوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم بيوم ما قطعت إلا جزءا واحدا من مئة ألف جزء من نصيب أبي بكر الصديق. هو يقطع جزءا يقطع سهم موجة لكن كسهم حق موجة يقول مسهم أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق يقول موجة دون مجال أسيك ننجيل لسي موجة دون مجال إيه مين متفعل kwa muda wa miaka laki moja uliokwenda kwa nguvu za malaika laki moja na kwa mbawa za malaika laki moja umetumia sehemu kidogo katika sehemu laki moja atakazokuwa nazo Abu Bakr ni moja kwa moja. Kwa maadhalika na pamoja na yote hayo Abu Bakr alikuwa akisema ya laitani sha'aratun fi sadri rajulin mu'min yale iti mimi ningelikuwa ni unyoya tu nikakaa kwenye kifua cha mtu mukmin anakihisabu kwamba hakuwa na imani yoyote, hakuwa na kibri, hakuwa akijiona. Pamoja na yote haya anakihisabu kwamba dunia ambayo itakuwa waliokosa imani basi yeye mmoja pia anasema hata kama unyoyo wangu mmoja usijia peponi bado mwingine ikisiani bado kwamba bado hivyo hadithi ile inabainisha vile vile mapenzi aliyokuwa nayo Abu Bakr, huruma zake kwa mtume wa khawfuhu alayhi min al-a'da, na hofu yake aliyokuwa nayo dhidi ya maadui. Pia hadithi inabainisha inayatullah ta'ala bi anbiya'ihi wa awliya'ihi, kifadhi ya Mwenyezi Mungu iliyoko juu ya mitume yake na wale vipenzi vyake. Lazima tawahifadhi kama alivyoahidi kwenye Qur'ani, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu ashhadu, sisi ni wenye kuwanusuru mitume yetu na wale walioamini mitume hapa duniani na siku watakayokuja. Kwa riayatu lahum min nasri tawfiqaji wake Mwenyezi Mungu kunusuru. Qala ta'ala inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نفي حديثه لنفديشة شجاعة النبي لم نزل لشجاعة ومتمي لقوناه صلى الله عليه وسلم وتطمينه للقلوب والنفوس لم نزل لقوة أكد تنسى النور لنفسه لم نزل لقوة كيف يقوى سيمودا أنا دائما قلت بعض حديثي أوتيت خمسا nimepewa mimi mambo matano lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewa kwa matano hayo hata mmoja kabla yangu. Mimi la kwanza kabisa nilopewa na Mwenyezi Mungu نصرت بالرعب مسيرة شهر nimenusuriwa na oga mwendo wa mwezi mzima. Kama kuna oga, basi nisafiri mwendo wa mwezi mzima ndio niokuje oga baina ya mtume na oga huyu. Mwendo wa mwezi mzima. Alhadithi tatu, hadithi ya tisa katika mlango wa tawakkul wal yaqin, an ummul mu'minina Ummu Salama, kutokana na mama wa Islam Bibi Umu Salama, wasmuha Hindu binti Abi Umayya Hudhaifa al-Makhzumi. Tunapokea hadithi kwa Bibi Umu Salama na jina lake ni Bibi Hind binti Umayya Hudhaifa al-Makhzumi radiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amuiradhi. Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, Bibi Umu Salama akasimulia kabla ya mtume kilikuwa, idha kharaja min baitihi, anapotoka mtume kutoka nyumbani kwake, anatoka nje kukabili mambo ya maisha yake. Aidha anakwenda mtume na nje ndo nje, huenda mtu anapokuwa ndani mwake mwenyewe anatulia, anakuwa mcha Mungu, anamlendani mwenyewe, haone kitu isipokuwa mambo yake, mke, watoto. Lakini akianza mtu kuona nje, basi huenda akafikiri kwa sababu ya kutoka nje. Kuna kila aina ya balaa, shakawa, mitihani, vivutio kule nje ndo nje. Basi mtume akiomba, hata yeye mtume almaasum aliyekuja kuhifadhiwa hatotegeza, lakini anawafunza umati wake, usisahau dua hii wakati wanapotoka nje. Allahumma kwanza unaanza bismillahi tawakkaltu ala Allah. Na katika riwaya nyingine imekuja wala haula wala quwwata illa billahi kama tutakavyoona mbele. Lakini riwaya hii tamko la haula wala quwwata halikuwepo. Lakini ni vizuri kuliona tamko hilo vile vile. Halafu unasema Allahumma inni a'udhu bika an adhilla, mimi najilinda kwako kutoka nisipate haki au kuzwamla au mimi kupotezwa, nisipotoke mwenyewe wala nisipotezwe na watu. Yani adhila adhila anil haki fala ahtadi ilaihi, kupotoka mimi katika haki nisipate haki ile, au udhalla udhalla bimaana udhulluni ghairi, asije akanipoteza mimi mwingine sio kweli. Akilinda mie mwenyewe kupotoka au kupotolewa, au adhila au kuteleza au kudhalla au kutelezeshwa. Adhila bimaana anzaliku fi bahari lmaasi walbahi, nashinda kwako kutokana na kuteleza kwenye ukingo au maporomoko ya maasi na bahi, au kuzalla au kutelezeshwa mimi na mwingine, au ajhala au najiza kwako vile vile aqau fil khata'i wassafar, kuingia katika ujinga, yani katika makosa na ukubavu, kutenda ujinga, au ujhala alayya au kufanyiwa ujinga mimi juu yangu. Haya ni mambo ambayo mtume atoki ndani mwake ila anajilinda nayo. حديث صحيح رواه أبو داود، حديث صحيح أمر مسلمي أبو داود والترمذي وغيرهما في أسانيد صحيحة قلت وميتاجة التمخجميز يلقوا صحيح. قال الترمذي ما إمام فيه يكتما حديث حسن صحيح، حديث من زوري من صحيح، وهذا لفظ أبي داود نهيدي لذنب أبي داود. أفاد الحديث imetuletea faida hadithi hii kwamba istihbabu hadha duai inda alkhuruji min albayt, hapa pana pendekezo kwa kila muislamu kuitumia dua hii wakati anapotoka nyumbani kwake. Kwa nini? Iqtidaan bin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa kumfuata mtume wa Mungu, maana yeye ni kiigizo. Mwenyezi Mungu atambia kwenye Qur'ani, inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi kuhusu mtume wa Mungu mna kiigizo kizuri. lakini liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa kila mwenye kumtarajia Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Kwa hivyo mtume alikuwa hatoki ndani ya nyumba ila usoma dua hii. Basi kwa hivyo istihbabu hadha duai inda al-khuruj min al-bayt ittiba'an bin nabi sallallahu alayhi wasallam wa kumfuata mtume wa Mungu wa tahsilan lima fiha min al-khair. Na dua katika ibada kubwa kuna nasema ad-du'a mukhul ibada. Dua ndio ubongo wa ibada. Kama kuna kiwiliwili cha mwanadamu hakina ubongo, hana akili, basi yeye na mnyama hawa tofauti. Huenda mnyama akawa bora zaidi kuliko mwanadamu. Kwa hivyo ubongo ndio chombo kile kumtofautisha mtu na mnyama. Kwa hivyo ile dua unapomuomba Mwenyezi Mungu inakuwa kama ubongo ndani ya mwili wa binadamu. Kuna ibada au ni kama uti wa mgongo kwa mwanadamu. Kama hakuna ile black ndani uti wa mgongo, basi hakuna maisha kwa binadamu. Hawezi kukaa kwa mtu wala kulala wala kuinuka wala kwenda bila uti wa mgongo. Kwa hivyo ile dua ndio inamfanya mtu asimame hasa katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Hana dua basi hana ibada. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. مولا wenu ametangaza niombeni nipate kujibu. Kisha akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati wale wanaojibuna na kuniomba mimi sayadkhuluna jahannam madakhirin wataingia katika moto wa jahannam hali ya kuwa ni wadhalimu. Kwa maana Mwenyezi Mungu anaghadhibika mno kama watu wanaacha kumuomba yeye, bali anafurahi mno kila akiomba. Na faundi na kiumbe, kiumbe pale unapomwendea kumuomba ndio Mungu. Kwa nini katika wewe unaleta mabovu kwa na ukiacha kumuomba ndio furaha yako tafsiri sana, lakini muombaji ukiacha kumuomba ndio Mungu, ukimuomba ndio unafurahi. Kwa hivyo ibtida'an bin nabii wa tahsila, na kujaribu mtu utafuta kupata lima fiha min alkhairi, yale yaliyomo katika dua hiyo miongoni mwa mambo ya kheri. Na mambo ndani yake mtu atakayapate ulingo na Mwenyezi Mungu katika kupotoka ni katika jambo ambalo anahitaji kila mwanadamu asipotoke, yeye wala mwanawe, na vile vile asipotolewe, anahitaji kupata ulingo na Mwenyezi Mungu kutegemewe, asipelezeshwe, asiteleze, asitende ujinga, asidhulumu. Wa tazkira binafsihi, na hii dua inakuwa ni kujikumbusha yeye mwenyewe kwa nafsi yake kwamba sasa anakwenda nje. Huko nje anapokwenda kuna watu wanaishi na kuna vituko vya namna kwa namna, na ilikuwa ni wasia kwa wake wa maswahaba wakati ule. Anapotoka mumewe huyo mwanamke wakati huo, umwambia mumewe ittaqillaha wala taakul harama. Ebana ndo nakwenda nje, huko nje ndo nje, mche Mwenyezi Mungu na jaribu usile haramu nakokwenda huko. Na huyo bana akitoka watumia dua hili, na mkewe humwambia ittaqillaha wala taakul harama, mche Mwenyezi Mungu na usile haramu. Huu ndo wasia wakati kutoka mume anaagwa na mkewe. Hivyo anaporejea nyumbani, mwanamke jambo la mwanzo mwanzo mumewe kam nazala min al-Qur'an al-yawm, limeteremka aya ngapi za Qur'an leo? Na swala la pili, kam hafidhta min hadith Rasulillah, umehifadhi ngapi katika hadith za Mtume? Aya maswala mawili haya ndio yaliokuwa yamewataa vijana wanawake kwa timu. Basi wa tadhkira li nafsi, na dua hii ina maana ni kujikumbusha mtu nafsi yake. Kai yajitahida fil bu'di ani dhalali wadhalali wadhulmi wadjahli, ili ajitahidi kuwa mbali na upotovu, kuwa mbali na kuteleza kwenye maasi, kuwa mbali na kudhulumu, kuwa mbali na kutenda ujinga. Au aslima au udlana, au mimi kudhulumu au kudhulumiwa, au ajhala au yujhala alayya, au mimi kutenda ujinga au mimi kufanyiwa ujinga. Na pia hadithi hii inafundisha al-iltija'u ila Allah Ta'ala, daima mtu awe na makimbilio kwa Mwenyezi Mungu katika hali zote, akitoka nyumbani kwake anakutulia kwa Mwenyezi Mungu, akirejea salama anamkimbilia Mwenyezi Mungu, akitaka kulala anamkimbilia Mwenyezi Mungu, akiamka tu anamkimbilia Mwenyezi Mungu. Al-iltijau ila Allah Ta'ala wal-i'tisamu bihi, na kufungana naye Mwenyezi Mungu, ili nifwi min al-intirafi, kumtaka mhifadhi kutokana na kwenda upande, au al-khuruji an jadati al-haqqi, au kutoka katika njia ya upande wa haki. Al-ashiru, hadithi ya 10 katika babu tawakkul wal yaqin, an Anas radiyallahu anhu qala, kutokana na Anas Mwenyezi Mungu amradhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume amesema, man qala, yoyote mwenye kusema Muislam, yani idha kharaja min baytihi, yani anapotoka nyumbani kwake, tuko pale pale katika mambo kutoka tabia ya bismillah, kwa jina la Mungu, tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Mungu. Katika hadithi hii imeongezeka, wala haula wala quwwata illa billah, ndiye mtu tumeyeto, na hakuna ila, na wala hakuna nguvu ila kwa kuwezeka na Mwenyezi. Akitamka mtu maneno haya, yukalu lahu, husemwa kuambiwa yeye, udika umeshaongolewa wewe, wakufika na umekwisha toshelezewa ulinzi, umekalindwa, waukika na umekingwa na kila balaa. Wataraha anhu shaitani, Mtume anasema baada ya hapo shaitani hujitenga na mtu huyo, hawezi tena kumuingia na kumchochea na kumpoteza. Wataraha anhu shaitani, na hujitenga naye shaitani, akamwafilia mbali mtu huyo mpaka hamuwezi tena. Hadithi hii rawahu Abu Daud, ameisimulia Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa ghayruhum na wengine. Wa qala Tirmidhi, na akasema Tirmidhi, hadithun hasanun, ni hadithi nzuri. Zada Abu Daud, Abu Daud akazidisha, sayakulu yani shaitanu, basi husema yani shaitani, li shaitanin akhara, kumwambia shaitani mwingine. Shaitani huzungumza baada ya mtu kumwambia haya, anamwambia kaifa laka birajuli, sema na masuria pale, huyo mmoja watafuta mwingine, anaondoka nyumbani kwake bila kitu yoyote, huyo utamweza wapi huyo? Kaifa laka birajuli, unadhania vipi wewe utakuwa na uwezo wa kumpotosha mtu? Kad hudia, ameshaongolewa, wakukia, na ameshatoshelezewa ulinzi na Mwenyezi Mungu, wawukia, na amekingwa na kila balaa, sisi tutakuwa na uwezo gani kwa mtu kama huyo? Huyo mwache, si katika watu wetu sisi hao? Sisi tuwatafute watu ambao hawana fikri yoyote, wanapotoka majumbani mwao, wanapolala, wanapokula, mijitu imekuwa inaishi tu, wamemsahau Mwenyezi Mungu. Hao sisi ndio tunakuwa na nafasi katika nyoyo zao, lakini wale ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu sana, kaifa laka birajuli, unadhani utapata nini kwa mtu kama huyo? Wewe mtu ambaye kadi humpia, ameshaongolewa, wakupia, na amekwisha toshelezewa ulinzi, wa ukia, na amekikwa, huyo mwatu kutoka kujitu. Aliposema la hawla wa la kuwata illa billahi, bimaana la intikala anil maasya, hakuna mtu kuwa na uwezo kuondoka kwenye maasya, wala kuwata, wala kudrata ala fiili taa, wala nguvu ya kuweza kufanya taa, asili ya tadhani kwamba hayo anayafanya mtu kwa kibri au kwa nguvu yake mwenyewe, awe ni mnyonge mja akiomba hayo kwa nguvu zote. Ampe uwezo wa kujiepusha na maovu, ampe uwezo wa kukabili taa, hii ni katika tadhani anatakiwa awe nayo kila mja. Asili tadhani kwamba uwezo wake alionao anaweza akakwepa ovu lolote, au uwezo alionao ndio unamfanya amudu mwilimu sana, au anaomba kwa mwingine kwa mtu mwingine. Illa bi'aunillahi ta'ala, illa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Na aliposema yuqalu, baada ya kutumia dua hiyo husemwa lahu, kuambiwa yeye, yuhtamalu an yakul an yakuna alqa'il huwa Allah. Hapa inaweza kuchukuliwa maana ya msemaji ni mtu mwenyewe au malaika au malaku ni amuruhu Allah azza wa jalla au ni malaika ambaye Mwenyezi Mungu ndio mwenye kumpa amri malaika huyo. Sema kwamba wakuhudia wakufia, yani hudika wakufika wakufika au kitu mwenyewe ndio mwenye. Afada al-hadith, imepindisha hadithi hii fadhlu tawakkuli, fadhila za kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, wa iltijau ilaihi, na pia hadithi imepindisha daima mtu awe anakimbilia kwa Mwenyezi Mungu bilqauli wal amali, kwa maneno na vitendo, wa anna dhalika hisnu, na kufanya hivi ndio ngome ya Mungu. Ana kitu ni mtu anakuwa hana ngome kiti awa kila mara anakibile kwa mnizi. Wadhalika hisnun lil mu'min min kulli sharr, na hiyo ndio ngome ya mu'min ya kumhifadhi na kila sharr. Pia hadithi inafilisha istihbabu hadha alqawli inda alkhuruj min almanzil, pendekezo la kutumia maneno haya wakati mtu anapotoka katika nyumba yake, liyahsula ma fihi min alkhair, ili apate yaliyomo katika dua hiyo miongoni mwa mema. الحادي عشر حديث يكون من موجة أمان يميسة الكتاب اليقين والتوكل. وعن أنس رضي الله عنه قال نكتكان أنس من ذنب مراب رسيما كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم kulikuwa na ndugu wawili katika zama za mjumbe wa Mungu. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, na akawa mmoja wao anamwendea mtume, ayulazimuhu, yani anajilazimisha kwa mtume kila wakati na kila siku, liyaltaqi min ulumihi, ili kupata elimu ya mtume, wa yataallamu ahkama dini, na ili apate kujifundisha hukumu za dini. Yeye kazi yake ni hiyo. Ukicha akishafungua kinywa, basi yeye anajilazimisha kuwa na mtume sana. Alikuwa moyo wake umeingia raghba asome elimu kwa mtume, halafu apate kuwasomesha watu. Basi wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy, akawa mmoja wao anamwendea mtume ili kulazimika naye kwa ajili ya kupata hukumu za kidini na elimu mbalimbali. Wal akharu yahtariku, na yule mwingine ikawa yeye ndiyo anafanya sababu za maisha. Yahtariku bi maana yaktasibu wa yatasabbabu, yeye ndo anaochuma na yeye ndiyo anaofanya sababu za maisha. Anafanya kazi, wanapata chochote, mwenzake anatoka kwa mtume, yeye anahangaikia angaikia maisha. Yani mambo yake huyo vibuni, huyu mwenye kutafuta sababu ya maisha ataona mwenzangu ananinyonya. Yeye kupicha yuko kwa mtume tu, anasoma tu, mimi nahangaika peke yangu kutafuta riziki. Fashaka almuhtarifu akahu linabii, yule mwenye kufanya sababu za maisha akamshitaki ndugu yake kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakala, mtume akamjibu huyu mwenye kushitaki, akamwambia la'allaka turzaku bihi, huenda na wewe hizo riziki unazozipata hizo unaruzukiwa kwa ajili ya huyu mwenye kuwacha shughuli zake zote akajishughulisha na kutafuta elimu ya dini ili kuhami Uislamu, ili kuja kusimamisha Uislamu usipotee, kuwasomesha watu. Basi huenda wewe unaoruzukiwa, unaruzukiwa kwa sababu ya kumtii Mungu. Hadithi hii rawahu at-Tirmidhiyu bi isnadin sahihi, ameisimulia Tirmidhi kwa mategemeo sahihi, ala sharti Muslim aliyoyaweka ya kujisharti Muslim, na yahtarifu bimaana yaktasibu wa yatasabbabu, na alipomwambia laalla katurtaku bihi ai bisababi, huenda wewe unarukiwa kwa sababu ya kuwa na mtu kama huyu ndani ya nyumba yako, basi Mwenyezi Mungu anaiongeza riziki yako kwa ajili ya mtu kama huyu. Inafidisha hadithi hii ya kwamba anna man qata'a li talabi al-ilmi, yoyote anayekatia maisha yake kwa ajili ya kutafuta elimu, wa tafakuhi fi ahkami dini, na akawa ameshughulika na kutafuta ufumbuzi wa kujua sheria za dini, alikawa hana nafasi ya kutafuta maisha. Lihifdhi shari'at Allah, ili ikunate tu kwa sababu ya fadhila ya dunia, ili kuja kuhifadhi sheria ya Mwenyezi Mungu usipotee, ili ya Mwenyezi Mungu usipotee, aijue kwa mtume, aijue kwa mtu ambaye anajua dini, ili apate kuwasilisha watu. Yoyote anaojikatia maisha yake hivyo, fa inna Allaha yuhayyibu lahu man yaqumu bi shughulihi, lazima Mwenyezi Mungu atamtayarishia yoyote yule wa kusimamia maisha yake, yoyote atakayekatia maisha yake kwa mambo ninataka kushughulikia mimi, sasa nisome au nisomeshe, asitaki mshughuliko mwingine, ili hii ndio kazi yenyewe. Basi lazima Mwenyezi Mungu atamwekea mtu wa kusimamia maisha yake, wa yakfihi adatahu, na atamtosheleza kwa katika ada zake zote, na mambo atayaona anakwenda kiajabu ajabu. Mwenyezi Mungu ameshapanga hilo, ameshaweka hilo. Atarghibu fi musa'adati ahli al-ilm, pia hadithi hii inatuletea faida, uwe na rahba ya kuwasaidia watu wanaojishughulisha na ilmu, ama kusomesha au kusomeshwa wale watu mtu atakaoangalia sana wale. Na huenda Mwenyezi Mungu akamnuminia baraka, akamnuminia pato kubwa mtu kwa sababu ya kuwashughulikia watu wanaoshughulikia ilmu za dini. Hadithi inatoka at-targhibu fi musa'adati ahli al-ilm, kuwa na rahma ya kuwasaidia watu wa ilmu. Na kalafu pia hadithi inafilisha yurzaku al-insanu bisababi man yuallihi, man yuayiluhu, anaruzukiwa mtu binadamu kwa sababu ya wale watu ambao anawaendesha. Asiyakatukia mtu mzigo alionao, asiyakaona mtu balaa, basi wale alionao ndio sababu yake ya kutipu. Lakini na mikopo ya nyumba na viwezi na ya nyumba, vile vidogo vidogo visiojua kupata na kukosa, vile vile ni muhimu sana kwako, vile vile vinazokuja, pengine wewe hustahiki kupewa hata funda la maji kwa namna ulivyomelekea, lakini kwa sababu una vitoto ndani havijui kupata na kukosa, innocent, havina makosa yoyote, vile vile vinakuja kwa ajili ya wao, na kusipenda wanachanganyika na wewe. Na huenda mtu akajiona labda elimu yake, nguvu yake, uwezo wake, lakini ni wale alionao ndani ya nyumba ndiyo mtu urudukio kwa ajili ya wale. Na hususan kama kuna mtu ameshughulikia dini sana, akitokeza mtu akamwangalia, basi atayaona mambo ya ajabu. Mwenyezi Mungu hakubali kukopeshwa, hakubali kutokeza mtu akamhifadhi mtu wa dini alafu yeye Mwenyezi Mungu akawa hafanyi lolote. Lazima ataonyesha Mwenyezi Mungu matukufu yake kwa mtu. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah kwa leo tutafikia hapa. Tunakumbushana tu michango yetu na nyingine.